niż leczyć. Ja biorę Molekinosteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekinosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 23 sierpnia to środa, minęła godzina 19. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Polska w sprawie reparacji wywiera olbrzymią presję na niemieckie elity, mówił o tym w Trójce wiceszef MSZ. Podczas Platformy Krymskiej w Kijowie dyskutowano o deokupacji Krymu i jego odbudowie. Nie żyje druga osoba odnaleziona pod gruzami zawalonego budynku w Rząśniku w Dolnośląskiem. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk powiedział, że Polska w sprawie reparacji wywiera olbrzymią presję na niemieckie elity. W programie trzecim Polskiego Radia zaznaczał, że trwa kampania informacyjna na ten temat na całym świecie. W NATO i w Unii Europejskiej, też na całym świecie, w ONZ-cie, w Radzie Europy, w UNESCO, w Kongresie Amerykańskim. Nasi ambasadorowie otrzymali polecenia rozmów z niemieckimi ambasadorami. Także Niemcy odczuwają gigantyczną presję wynikającą z faktu, że Polska dzisiaj publicznie domaga się reparacji. My rozsyłamy nasz raport o stratach wojennych do wszystkich opinii twórczych środowisk i w Niemczech, i na świecie, więc Niemcy odczuwają gigantyczną presję. Wiceszef MSZ-u dodał, że w Niemczech świadomość historyczna na temat zbrodni nie jest duża. Wskazał, że przez dekady prowadzono tam propagandę, która zacierała odpowiedzialność. Podkreślił też, że Instytut Spraw Wojennych pracuje nad raportem dokumentującym straty poniesione przez Polskę w wyniku działań ZSRR. Przygotowania do deokupacji Krymu i odbudowy Półwyspu po jego wyzwoleniu to główne zadania Platformy Krymskiej. Tak cele międzynarodowej konferencji poświęconej Krymowi scharakteryzował prezydent Wołodymyr Zełenski. Otworzył on spotkanie przedstawicieli 63 krajów świata dotyczące rosyjskiej agresji i okupacji części terytorium Ukrainy. A z uczestnikami konferencji online połączył się także prezydent Andrzej Duda. O szczegółach Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski przyznał, że wyzwolenie Krymu to trudny, ale nieunikniony proces. Rozumiemy, jak niełatwe jest to zadanie, ale odwaga Ukraińców i solidarność świata przyczynią się do tego rezultatu. Ukraiński prezydent zaznaczył także, że na wyzwolenie Krymu oczekują przedstawiciele miejscowej ludności, którzy są przez Rosję prześladowani. Jest to głównie rdzenna społeczność krymsko-tatarska, która nie godzi się na okupację. Podczas otwarcia Platformy Krymskiej prezydent Andrzej Duda podkreślał, że okupacja Półwyspu oraz innych ukraińskich terytoriów przez Rosjan jest problemem globalnym. Deokupacja Krymu i przywrócenie pełnej integralności terytorialnej Ukrainy są niezbędnymi warunkami nie tylko bezpieczeństwa regionu między Morzem Azowskim a Morzem Bałtyckim, ale i całego świata. Prezydent Duda przemawiał za pośrednictwem telekonferencji. Podczas zeszłorocznej edycji Platformy Krymskiej polski przywódca był w Kijowie osobiście jako jedyny przedstawiciel zagranicznych władz. Paweł Buszko, Polskie Radio. Odnaleziono drugą osobę pod gruzami zawalonego budynku w Rząśniku w powiecie złotoryjskim w Dolnośląskiem. Mężczyzna także poniósł śmierć na miejscu. Po 6 godzinach poszukiwań zakończyła się akcja ratownicza. Na miejscu czynności wykonuje teraz prokurator. Obie ofiary były pracownikami zatrudnionymi do wykonania remontu. O szczegółach Grażyna Matuszkiewicz, komenda z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi. Dwóch pracowników wykonywało prace polegające na odwodnieniu budynku, podkopaniu części budynku, odizolowaniu jej specjalną folią od czynników zewnętrznych. W trakcie wykonywania prac jedna ściana uległa gdzieś pęknięciu, przewróciła się. Na miejscu trwa sprzątanie i zabezpieczanie gruzowiska. Z informacji, jakie przekazały służby, decyzją inspektora budowlanego mieszkańcy nie będą mogli wrócić do domu. Ponad 100 tysięcy biletów sprzedano już na pokazy lotnicze Airshow Radom 2023. Impreza, której głównym patronem medialnym jest Polskie Radio, odbędzie się w najbliższy weekend. Organizatorzy zapowiadają wiele atrakcji, w tym pokazy po zmroku, a także wyścig samolotu z samochodem Formuły 1. Wystosowali też apel o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa. Wybierający się na airshow do Radomia muszą pamiętać o zabraniu dokumentu tożsamości, gdyż bilety na wydarzenie są imienne. Jest także szereg obostrzeń. Nie będzie można wprowadzać zwierząt, wjeżdżać rowerami czy hulajnogami, a także używać dronów. Własne posiłki i napoje tylko na określonych zasadach. Jeżeli wnosimy napoje, to tylko w butelkach, które są oryginalnie zabezpieczone do pojemności 0,5 litra. Jakiś posiłek wyłącznie w miękkim opakowaniu. Mówił wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Zasady bezpieczeństwa bezpieczeństwa obowiązują też organizatorów, wyjaśniał dyrektor pokazów generał brygady pilot Grzegorz Ślusarz. Mamy linię bezpieczeństwa 230 metrów powyżej prędkości 150 węzłów i później jest linia 450 metrów, która samolot nalatuje na publiczność i nie może się zbliżyć. A wszelkie niezbędne informacje można znaleźć w aplikacji mobilnej Airshow. Z Radomia Karol Darmoros, Polskie Radio. Polskie Radio jako jedyne będzie transmitować wydarzenie na swoim portalu i w mediach społecznościowych. Więcej informacji na airshow.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce teraz czas na sport. Mateusz Barianka. Zaczynamy od Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Albert Komański nie wystąpi w półfinale lekkoatletycznej imprezy. Polak w swoim biegu na 200 metrów zajął dopiero 7 miejsce. W finale zawodów w skoku o tyczce zobaczymy za to dwóch biało-czerwonych. Roberta Soberę i Piotra Liska, którzy skoczyli po 5,75. Walka o medale odbędzie się w sobotę. W półfinale biegu na 200 metrów kobiet wystąpi Kryszcina Cimanowska. Reprezentantka Polski w swoim wyścigu plasowała się na 5. pozycji. Ja jestem bardzo szczęśliwa z tego. Troszkę było gorąco, troszkę było ciężko na rozgrzewki, ale starałam się tylko skupić się na tym biegu, żeby pokazać swój czas. No i zrobiła to. Tylko, że od razu nie wiedziałam, że jestem w półfinale i była taka zdziwiona, że z wynikiem 22:88 nie ma półfinału. I tak, no nie. A ile to ja w ogóle muszę biegać? 22:50? A potem już dostałam informację, że jestem w półfinale i ja tylko myślałam o tym swoim biegu i nie chciała patrzeć na te, żeby wiecie, co mi w głowie nie wyszło. Awansu nie udało wywalczyć się Martynie Kotwilem, która zajęła 6. miejsce i odpadła z rywalizacji. Półfinał zaplanowano na jutro, a finał odbędzie się w piątek. A teraz wracamy jeszcze do wczorajszego meczu 4. rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy piłkarzami Rakowa Częstochowa na FC Kopenhaga. Duńczycy wygrali 1-0, ale i tak do domów wracali wściekli. Zespół ze Skandynawii uważa, że brak decyzji o opóźnieniu meczu z powodu trwającej w Sosnowcu burzy był skandalem. Podchodzimy do tej sprawy bardzo poważnie, ponieważ w Danii mieliśmy przypadki, że piłkarze byli trafiani piorunami z tragicznymi dla nich konsekwencjami. Mecz powinien zostać opóźniony do czasu ustania burzy, powiedział dyrektor klubu Michael Hansen. Zdaniem działaczy był to niesłychany skandal i igranie z bezpieczeństwem piłkarzy. UEFA odpowiedziała, że decyzja o rozpoczęciu meczu, czy jego opóźnieniu, należała do sędziów, więc sytuacja musiała być ich zdaniem pod kontrolą. Jeszcze na koniec wieści z Duisburga. Nasze kajakarki w składzie Karolina Naja, Anna Puławska, Dominika Putto i Adrianna Konkol wygrały bieg eliminacyjny na 500 metrów i awansowały do finału Mistrzostw Świata. Tym samym Polki zapewniły sobie kwalifikację olimpijską na przyszłoroczne Igrzyska w Paryżu. O taki sam sukces powalczą też polscy kajakarze. Czwórka w składzie Jakub Stepun, Przemysław Korsak, Wiktor Leszczyński i Sławomir Witczak zajęli drugie miejsce w swoim biegu eliminacyjnym. Zwyciężyli Węgrzy, do których Polacy stracili tylko 68 sekundy. Mistrzostwa potrwają do niedzieli. W nocy zdaniem synoptyków czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, choć na południu czasem będzie więcej chmur i tu może przelotnie popadać. Temperatura ta nocna to od 12 na północnym zachodzie, około 16 w centrum, a nawet 19 na południowym wschodzie. A jutro? Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na północnym wschodzie i na krańcach południowych przelotny deszcz, a na południu również burze. W ciągu dnia ciepło od 24 na północy do 30 lokalnie na południu, nad morzem chłodniej do 23, wiatr jutro słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. Prawie 9 minut po godzinie 19 zapraszamy na drugą godzinę audycji. No dzisiaj chyba temat, który wzbudził Państwa sporo emocji, czyli czy redukować punkty karne za pomocą szkoleń. Ciekawe, czy będą mistrzostwa Polski w redukowaniu punktów. Ja sobie wyobrażam już ten samochód mistrza Polski w redukowaniu punktów, jak jedzie ulicami miasta, przepasany szarfami, obwieszony medalami, z przodu dwóch motocyklistów policyjnych, z tyłu dwóch policjantów do motocyklu i zaraz nie wiadomo, czy żeby go pilnować, czy żeby dodać mu honoru i szyku. A wyczuwam pewną ironię. 2-2 i 7 trójek. Czy redukować punkty karne za pomocą szkoleń, które mają ponoć wrócić? Czy nie jest to dobry pomysł? Oczywiście na wszelkie informacje dotyczące utrudnień na drodze też czekamy od Państwa. 2-2 i 7 trójek.

dziś w audycji Po drodze z Trójką. Wspominałem już o tym, że mają wrócić szkolenia redukujące punkty karne. No i dziś państwo dzwonią właśnie w tej sprawie. Czy to dobry pomysł, czy takie kursy powinny się pojawić, powinny wrócić, czy no to nie jest dobry pomysł, żeby można było w ten sposób zredukować swoje punkty karne, które, no powiedzmy sobie wprost, dość rzetelnie niektórzy na nie zapracowali. No jak to w przypadku tego typu pomysłów, są przeciwnicy? Moim zdaniem to w ogóle nie powinni redukować. Ci bogatsi będą redukować sobie punkty, a ten sobie biedniejszy nie będzie miał na kursy, na inne takie rzeczy, szkolenia. No ale są też zwolennicy. Uważam, że to są potrzebne szkolenia. Mimo wszystko, że może nie wszystkich to wyedukuje odpowiednio, ale jednak dla zawodowych kierowców i tych, co dużo jeżdżą, i nie wszyscy są wariaci do końca, to potrzebne jest te koło ratunkowe w postaci tych egzaminów takich edukacyjnych. Ciekawy jestem państwa zdania. 2, 2 i 7 trójek. Może przy okazji jeszcze warto powiedzieć, że każdy posiadacz bezterminowego prawa jazdy będzie musiał je wymienić. Spokojnie, jeszcze trzeba na to poczekać. Jest ten proces bezterminowych praw jazdy zaplanowany od stycznia 2028 roku i potrwa aż do stycznia 2033. Pięcioletnie rozłożenie w czasie wymiany dokumentów ma zapobiec kolejkom i zatorom w urzędach. Po 2033 roku wszystkie prawa jazdy w Polsce będą już miały termin ważności. Standardowo będzie on wynosił 15 lat, ale będzie mógł być skrócony na przykład ze względu na stan zdrowia kierowcy. I tutaj od razu warto uspokoić, wymiana prawa jazdy z bezterminowego na terminowe nie wiąże się z ponownym egzaminem czy badaniami. Wystarczy w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie złożyć stosowny wniosek. Czekamy też na państwa informacje dotyczące ewentualnych utrudnień na drodze. Proszę dzwonić 2, 2 i 7 trójek. Tak pięknie dziś wyglądasz w tej panterze disco. Pierwszy raz widzę cię w tak wielu kolorach. Też pierwszy raz słyszę pilną szlugi, za tobą zielony park. Tak dobrze go znam, jestem tu pierwszy raz. Mówisz, że spoko wpadniesz do mnie na święta. Mówisz, że luz nie przeszkadza ci problemów stos. Pamiętam ten lot, pamiętam jak czekałaś. Pamiętam każdy. W sumie to lubię tracić pod nogami pewny grunt, zaplątać w sweter i obejrzeć z tobą tajski boks. Zaprosił nas dyskoteka przy basenie. Nie, nie, nie, nie, nie, zostaniemy tutaj, fajnie jest. Amerykański sen nad Wisłą zawsze chciałem mieć. Dzisiaj już wiem, dzisiaj spełniamy razem go. Przyniosłaś mi album zdjęć, na każdym z nich kocham cię. Przyniosłaś ten zeszyt chwil i w każdej z nich jesteś ty. Wiem, żoryla, urki dwa, domy poranki. Drodzy, z Trójką dziś Państwo dzwonią w sprawie tego, czy kursy, które redukują punkty karne, to dobry pomysł. A tu taki telefon, który daje jeszcze dodatkowe światło na ten temat. No, najciekawsze jest to, że taką samą ilość punktów ma ktoś, kto jeździ autem zawodowo i może stracić prawo jazdy i tak samo jak ten, co w niedzielę tylko wyjeżdża. Jakie prawdopodobieństwo zdobycia punktów do zabrania prawa jazdy ma ktoś, kto pracuje pojazdem i robi 80-100 tysięcy kilometrów rocznie, a ktoś, kto robi 5 tysięcy kilometrów rocznie, nie? I jaki z niego jest kierowca, a jaki jest kierowca z tego, który jest kierowcą zawodowym? Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Zapnijcie pasy! Już wkrótce startują międzynarodowe pokazy Air Show Radom. Lotnicze wydarzenie roku. Czołowi piloci w występach drużynowych i indywidualnych. Największa wystawa statyczna w historii pokazów. Strefa dla rodzin z dziećmi i po raz pierwszy w Radomiu widowiskowe pokazy nocne. 26-27 sierpnia. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda. Teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Positivum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Są 8:02, no to czym prędzej sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na drogach. Mariusz Dąbrowski. Autostrada A2 między węzłem Skierniewica a węzłem Łowicz w Bobiecku na 391 kilometrze po zdarzeniu auta osobowego ciągnącego lawetę z ciężarówką. Na czas lądowania śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego jezdnia w kierunku Poznania została zablokowana. Autostrada A4, odcinek węzeł Krzywa, węzeł Jadwisin na 64 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje prawy pas jezdni w kierunku Wrocławia. S6, odcinek węzeł Gdańsk, lotnisko węzeł Gdańsk-Karczemki na 333 kilometrze. Zdarzenie auta osobowego i ciężarówki, zablokowany lewy pas jezdni w kierunku Łodzi. Również S6, węzeł Gdańsk-Karczemki, węzeł Gdańsk-Lotnisko, 332 kilometr. Auto osobowe uderzyło w bariery i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Teraz Krajowa 7, odcinek Tarczyn-Janki w Woli Mrokowskiej na 397 kilometrze. Po zdarzeniu auta osobowego z dostawczym zablokowany jest wciąż jeden z pasów jezdni w kierunku Warszawy. I Krajowa 8, odcinek Kudowa Zdrój-Kłodzko w Polanicy na 26 kilometrze po zdarzeniu cysterny z autem osobowym, zdarzeniu, w którym jedna osoba została ranna, droga została zablokowana. Dla aut osobowych wyznaczono objazd trasami lokalnymi. Ostrożności i życzliwości. Bardzo dziękujemy za wszystkie informacje bezpiecznej, szerokiej drogi, a Państwo dzwonią dziś w sprawie pomysłu na to, czy to dobrze, czy źle, aby wróciły kursy, które redukują punkty karne. Jak wygląda to w innych krajach? Mieszkałem w Kanadzie 35 lat. W Kanadzie nie ma żadnych punktów karnych w ten sposób jak tutaj, że można odkupić swoją winę. Po prostu zawierane muszą na przykład 2, 3, 5 punktów i automatycznie wiadomość trafia to do jego kompanii ubezpieczeniowej i ma podniesioną składkę ubezpieczeniową na okres 2 bądź 3 lat. I to jest wspaniała sprawa. A, czyli jednak nic bardziej nie przemawia do wyobraźni kierowców niż pieniądze. Ja jestem akurat instruktorem nauki jazdy i wiem, jak takie szkolenia były przeprowadzane. Jestem stanowczo przeciwny temu. Takie szkolenia, według mojej opinii, nie wnoszą nic konkretnego. Nie uświadamiają tych ludzi. A może właśnie czas zrobić tak, żeby jednak uświadamiały i zrobić te kursy tak, jak należy, żeby wyglądały. 2, 2 i 7 trójek. Co Państwo na to, czy to dobry pomysł, żeby wróciły kursy, które redukują punkty karne? Trzeci Polskiego Radia. Baw się tak dobrze jak ja. Ostatnie słowa wypowiedziane. W mej głowie wspomnienia mam. Wczoraj i dziś przychodzą nowe. Wiem, że nie tylko ja czekałem na drobny szczęścia dar. I smutek z uśmiechem wciąż jest. Echa podróży zmieniły kształt. Przed tobą drugi plan. Jedna z 13 piosenek, która znalazła się w tej puli propozycji 72. wydania Listy Przebojów Trójki. Damian Sikorski, Projekt i piosenka Tata. Zresztą 20 piosenek z notowania też bardzo liczy na Państwa poparcie. Zachęcam do głosowania. Wystarczy odwiedzić naszą stronę lptpolskieradio.pl. Do piątku, do godziny 12 na Państwa głosy czekamy, a 73. wydanie Listy w piątek od 19. Ale w audycji Po Drodze z Trójką dziś główny temat to redukować czy nie redukować punktów karnych za pomocą specjalnych kursów, które mają wrócić. Uważam, że szkolenie to nic nie pomogło. Po prostu potrzebne jest radykalne rozwiązania, takie jak zbieranie pojazdów za naruszanie przepisów ruchu drogowego, a tym najbogatszym nawet nieruchomości. Jest jeszcze taka propozycja. Jestem za tym, żeby nie zajmować żadnych punktów, nic nie robić takiego. Przecież to jest prawo, więc jak możemy sami łamać prawo i uczyć ludzi, żeby to robili? Jak sobie tam przejedziesz, tam jakiś tam poseczek, coś takiego i tak dalej, no dobra, to ci puścimy, nie będziesz tego robił i tak dalej. To przecież uczymy ludzi, żeby sami tego nie przestrzegali. Bo sobie pomyślą, a kurde, przecież to mi przejdzie. Uczyć i karać. No, czyli odnoszę wrażenie, że entuzjazmu wśród państwa co do redukcji punktów karnych za pomocą kursów nie ma. Za 16 minut godzina 20, teraz w Trójce powieść. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Spójrz, rzekł nagle Holmes, wskazując na klapę w pokładzie. W samą porę użyliśmy pistoletów. Tuż za miejscem, gdzie staliśmy obaj z Holmesem, tkwiła w desce jedna z morderczych strzał, które tak dobrze znaliśmy. Musiała przelecieć między nami w chwili, kiedyśmy strzelali. Holmes uśmiechnął się tylko, wzruszając niedbale ramionami. Ja jednak, przyznaję, poczułem zimny dreszcz na myśl o strasznym niebezpieczeństwie, które przeszło tak blisko obok nas tej nocy. Więzień siedział w kabinie naprzeciw skrzynki, na której zdobycie tak długo czekał i tak wiele się natrudził. Widoczny mimo brody mocny zarys szczęk wskazywał, że niełatwo go odwieść od obranego celu. Mógł mieć jakieś 50 lat lub więcej. Teraz, gdy był spokojny, nie wyglądał specjalnie nieprzyjemnie. Zdawało mi się, że widzę więcej zmartwienia niż gniewu na jego nieruchomej, opanowanej twarzy. No cóż, Jonathanie Small, rzekł Holmes, zapalając cygaro. Bardzo mi przykro, że do tego doszło. I mnie także, przyznał szczerze. Myślę jednak, żem nie zasłużył sobie aż na stryczek. Przysięgam panu na Biblię, że nie podniosłem nawet ręki na pana Sholto. To ten diabli pomiot, ten pokurcz puścił na niego swoją przeklętą strzałę. Ja nie brałem w tym udziału, proszę pana. Takem się tym zgryzł, jakby mi zabił jakiego krewniaka. Zapalcie, no, rzekł Holmes. A łyk z mojej flaszki też dobrze wam zrobi, bo jesteście zupełnie przemoczeni. Prawdę powiedziawszy, spodziewałem się zastać pokój pusty. Dobrze znałem tryb życia pana tego domu, a to była właśnie godzina, w której zawsze schodził na dół na kolację. Nie będę nic ukrywał. Najlepszą moją obroną będzie, jak wyznam całą prawdę. Gdyby chodziło o starego majora, to co innego. Anibym się nie zawahał. Wsadziłbym mu nóż między żebra tak samo chętnie, jak teraz cygaro w zęby. Ale jak będę zesłany za tego młodego Sholto, do którego nie miałem nigdy najmniejszej urazy, to diablo głupio. Jesteście pod nadzorem pana inspektora Jonesa ze Scotland Yardu. Przyprowadzi was do mego mieszkania, bo chciałbym usłyszeć szczegółowo o całej tej sprawie. Musicie mi powiedzieć całą prawdę, bo przypuszczam, że będę wam mógł coś pomóc. Ja tam zresztą nie mam do pana żalu o to, że pan mnie złapał. Ale czy to nie dziwne, dodał z gorzkim uśmiechem, żebym ja, co mam prawo do 500 000 funtów, musiał spędzić jedną połowę życia przy budowie falochronu na Andamanach? Przeklęty dzień, kiedym pierwszy raz ujrzał kupca Ahmeda i zetknął się ze skarbem Agry. Bo on, jak dotąd, sprowadzał tylko przekleństwo na swoich posiadaczy. Ahmedowi przyniósł krwawą śmierć, majorowi Sholto strach i winę. Mnie wreszcie dożywotnią niewolę. W tym momencie Jones wsunął głowę do kabiny. Trzeba przyznać, panie Holmes, że pan to bardzo ładnie rozwiązał. Wszystko dobre, co się dobrze kończy, rzekł Holmes. Zabawne było widzieć, jak zadufany w sobie Jones już zaczynał przybierać górne tony dzięki udanemu pościgowi. Dopływamy teraz do mostu Vauxhall, powiedział Jones. I tutaj wysadzimy pana, doktorze, razem ze szkatułką. Nie będę ukrywał, że biorę na siebie kolosalną odpowiedzialność. To bardzo nieprzypisowe. Szkoda, że nie mamy klucza, bo moglibyśmy uprzednio spisać jej zawartość. Będzie pan musiał rozbić zamek. I gdzie klucz do tej skrzynki, mój człowieku? Zwrócił się do Smola. Na dnie rzeki, odpowiedział tenże krótko. Wysadzili mnie w Vauxhall razem z ciężkim, żelaznym bagażem i z wesołym inspektorem policji do pomocy. W kwadrans dojechaliśmy do mieszkania pani Forrester. Udałem się więc tam, zabrawszy ze sobą szkatułę, a uprzejmego inspektora zostawiłem w dorożce. Panna Morstan siedziała przy otwartym oknie, przyćmione światło lampy padało na jej słodką, poważną twarzyczkę i zapalało przytłumione metaliczne błyski w jej gęstych, pięknych włosach. Na odgłos moich kroków zerwała się z miejsca. Jakież pan przywozi wiadomości? Przywożę coś lepszego niż wiadomości, odpowiedziałem, stawiając szkatułkę na stole i starając się, by mój głos brzmiał pogodnie i wesoło, chociaż serce ciążyło mi w piersi jak kamień. Rzuciła okiem na szkatułkę. To wielki skarb Agry. Połowa należy do pani, a druga do Tadeusa Sholto. To oznacza roczny dochód 10 000 funtów. Mało się znajdzie w Anglii bogatszych młodych dam. Czy to nie wspaniałe?